دیواری لو مین مدیا مقام خاؤ پائی بانی تین کی وہ ہوتا انمر آیا تو ان بلان اوپر گنگو یقیناً دل جلی دنو دمو کے جو داخل خاص اللہ سخا نواز سخا ان بلان لا اندی ان بلان الا اللہ لا اندی انمر آیا تو بیت لکن دے کنا انما دتار دماؤ دن سراجی کنا مل آیا تو الا ان بلان دا خدا اللہ پوس کی بھی ریزنیشن پر گن دے لے دلتا ہو بورا ہو باسا دلتا ہو برا ہو باسا من کر ہو بھی اس کے لئے جنہوں بستا ہو مونو دے شام دا لقے دے غنم و نرخ ہوایا چاردانی کی منگا لاسی دے سرمنو دے کو جرو نرخ ہوایا تو درانی کی منگا ویسی انما الآیاتو عند اللہ خبر دا یا برا ندا دا قسم خبری ہے دلیل نخخات اللہ سعودی کسی اپو کتا سوا ما خیرکم انا آزاداد اصف و کتاس و پودر کتاس را کہ دیسی جتا لراسی لا اینیون ادائیون کی پاہبان یقینی کی کلام کو تفنن دے خطاب غیبت دوار جمع کری دی بابا تلو کو سوچ سکر ہوتی کہ مخاطب سوک دے او غائب سوک دے لگ سوچ سکر ہوتا ہوگا ما اس اورکم اصف و کتاس و انا ہا آیات ادا جات کل راشی سرگن کی لا امنون دو بے ایمان رانے ہوئی دس والے قرآن کے کم کی مخاطبہ کری اور اس سے لا امنون پدی بنیاد کی صفت و تمالیم دے ایمان نراولا نو غائب اکرل مخاطب نگی ہوگی لا امنون دا غائب دی غائب دی ایمان نم غائب دی ایمانیات نم غائب دی ایمان بن راولیا غیرو رسی کو دی مانا بانی او ان پمانا دل اللہ باندھے اللہ عبادات لا یؤمنون یہ کتابوں کے ہم جو کتاب دے سرم تعمیل دا عبدالرسول لوگوں اور لگے غور کو پڑے گا غور کو آیا ان کو بول جائے اور کرا گیا دیکھ کتاب دے وہ کلمہ تمانی ذکر کی خدا کلمہ پدے مانا رہی پدے مانا رہی پدے مانا بان رہی یہ مانا کے دیر کرے اور سلیتا آسانی جوڑے میں عمدہ ذکر کی قرآن وما سرکم لعل عبادات کسی اپنے کی تاسو مجھے جب تاسو سرگن لکی مجھے جب آراسی لا امینون ادانا علی قداس سے خدا حق دا قول نغائب دی دو بہو نمانی جبنا جب تاسو پاتی سی یہ دا مانا دا ما سرکم پدی جو درتا کسی اپنے کی تاسو کس کس تاسو چوائے کی موجزہ راشی بھی ایمان براوری کا مطالبہ جو دے بتا رہا کرتا نا لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا تاسو کسی پوہ کی کہ تس داخل اگر ایمان راوری اس لال کلام دے انہا ادا جات لا ایمنون یقین دا کی موجزہ راشی جو بے جاو منمانی اولی زد دے و ایناب دے طلب دا حق نیسے بے ایناباد تس کو موجزہ بان ایمان راوری سرگنگہ سے بے نوہ موجزہ د جمرات سے د یول سما د ر سما د ر سما اس تو میں چتا رہا ان دی لے فرات فرام تے زت با نیما تا تو می نیما تا یا نہ دان دا رفات تے تو می نیما تا من گد بان دی مان راو رسول اللہ فرام منا جا تو کو دعائے کولا اللہ اجازت او کولا اے تو تے اشارہ او کا پیغمبر نے فرات فرام د سعادت کو گت اشارہ او کولا دنیا نہ کلام ختم سما سورکم باندھے برے مدا ہمارے سورکم کتاسو انہا جات کرا کی موجود کر گنگ سی لا امرون للہ پمانا کے مراد نہ دے دی یہ تو مقام یا سیلا زائد افسوس ہے قرآن کے نور سے عربیت کی رضی کا رسان تھا رما انا داسی داسی کلراسی بانی سبیتا سکھ ہوا کرے کسی نے کرے نہیں کورے سی نام نہیں چلاڑا نولی موجود ہوئے گا عذاب راجی ارمدس گنا دور ضرور آئی گرونا دفاع ہمنا انا ضرور کتنی ضرورنا اولی کاف مانا بلام دے دو دے دینا چرنگی نے کی ایمان نگرا والے دلندی نے مطلب سورو کے اینا بنی اللہ توفیق اور کئی کہ دلندی نے کبھی ضد کی لی کہ ضد ہے نہ منم وہ دبدے کا وہ جو دم سر کے فضلبانی میں کرتی ہوں آنے گرنا تو وہ لیتی ہوں ون غروم کے قرآن یا معاون اپنی جی نگا کبھی جاتے کے دو تو سر کسے کے دو پاک یا معاون رنگ بگی بھی جگڑا پریشان بھائی کراؤڑے دم موجودہ راشی جواب اب تیر راؤڑی کو دیتا فرشتے وہ فرشتے جی راشی پورا تور تین جیلی بچن ذکر کرا او خبری کو جو فرمڑو مخت مخبانی ارا غم کم بولو تا ہر سے دور ہوئی ہر سے طول عالم نہ ہر سے جدا دے مطالبہ کی دا طول دو ترا غم کو تو بولن مخت مخبانی یا تو بولن دا قبل ندے پخوانے کی دور آئی مخامخ یا پخوانی نیدی چیوئی منی لیکن چا اللہ غواری آغب کی لیکن دے زدن یا جہلون نو نفوی جی پا حق بانی دے موجزو خبر اندرس دا کولو دا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَاشَن ستا دشمنی کے ستا خلاف کئی پھر جنگا پیغمبر را دشمن یعنی شیطانان انسانان و پیریان شیاطین المرضہ زیادتی کے ان کی سرکشان سو خبری کرنی کن انسانان کی ان پیریان کی ان تلوسیہ کی وسوسی کئی خونی کئی جنگی جوہا جنورتا زخرف القول خستہ خبر پہ سرگند بانی سرگند خستہ حقیقت کے تبارے لکہ دیران بانی خزلہ باندی سنر او خطلا سوک داؤ گئی چیزا گئی باغ دے نو اگر تلاس تر او باسا نو غلب و پولی سوکیا جن بالا نظر بگیرا ہوئی چیزی زخرف مزخرف دگا دے اے صورت کے صورت زخرف پڑی مانی جی کر کر دے سکارہ خبر خوالی را اپا سر کے بسنی سے زخرف والقال سکارہ خوالی نیدا وہ جو دیوبن علماء مزید ادبی ابن علماء کا تیاری ادا وہ قول منی او منی نمنگ منی کا نخوائی مانا را سرا اے را سرا امنا جدی ابن کیا وہ قرآن و حدیث میں ملی قرآن سری دے کئی ماں انتصاف اتلے ابیا در اپلو نفس قطعی نیس کرے سرکونے دے کم زوری دی نومانا کنا جدی ابن دی ابن خونہ مانی آسی نین دی ابن جاتا چی دی ابن دی دی ابن دی ابن سر اس بھی دی ابن دی دی ابن دی ملا عبدالعالی سے ربی بنجلی کی افغانستان قاضی القضاۃ کو اعظم سے ربی بنجلی کی ارسالہ ما پیدا خیر خیر سرا یہ کسی بھی بات کو اٹولی بھی کرا ہون کری گئی رہا حق دی او ابھی آنی نمہ دی پنکیران دی پنکیران خلاف گئی او خواہ چی کلا پلاس مانی پکار رہا رہا رہا خوب مبارک کولا دی جو بنجان خلاف دی رہو خلاف نہیں کرے آیا جاتا دی بنجلی کی مالی یرگا کو مشاہ سلانی ہے سنگ دی بندے دی تپوس نہیں تو کو میں سن دیو بندے سر اے مادا پلانکی مولانا سرنا وزارا کی سبق ہوئے گا چار سبق ہے چار سبق ہے شیخ الحدیث برونو عبدالغفار اول ابو رحمان جو مولانا عبدالرحمان نے نہیں ہمیں سبق ہوئے گا اگر دیو بندے ہیں میں زن تو زکر دیو بندے بھی کم وقت سمائے دیو بندے ہیں جو لوگوں نے کچھ ہے کم دیو دیو سر چار سبق ہیں دیو بندے سے مندخت نگر نہیں وہ جو طول عالمان ہوگا حسن اگر بہتر ہوں کتاب اختیار سالا اچھی کی بات بھی کتنی لکھی دی اور کئی چیزیں بھی کتنی یاد کری دی ایسے اور چکل خوش ہو مجھے اخوا الحمد للہ دے رہے خلاف نہیں آتا میں سب سے ہی کورا سچی اللہ سے جو بچتا میں بھائی بھی کرتے قرآن کدار کجالنا لکل نبی جس میں نام ہی وہ سوسیتی جن بزن رزن نورتا کل خبر چکن گلدائے بطارہ دیو کو کھولو رب دیو گوائی میں کول میں نبو کرا تری گیا ما افتر ان رات سر کی دی برو جوڑائی ولی تسرا الیہ افعظت اللبین علا اینون بالآخرہ او چی ویوری دی دو دیو اینا طرف تا یلیہ دیو اینا دی زخف والقول تا ظلم دا چه لا یومنون صحیح یہ دا فر دا سلام کی اگر رہا کنم ولی چه دا دوا چه لکی دا جسے لکر چگے چرگ سی چرگو نپاسی و چرگو دا قسم تا دیا شریطا دیسی میں ایسا خونے چاہی کہ میں نے بھی چرگو لیا نیز میں کلا پہلے زالہ چرگا ہوگا کسی کی دوا پر سن دا لکا دورا دا خبر ہوگا لکھانا کہ من دا ستا چرگو لیا کسی مگو دے چاہتا فرمو بائن دالا سنا ہو بکو آرہا دا کبا با دعا کو اے کبا با دعا کو میں نے چاہی کہ میں نے چرگو لیا زالہ ہوگا چرگا چیزے کبا انجام چیزے اب چرگو لیا چیزے کار چیزے کار تاجو تو ہے احرام پائی چکلے اتا خبر سن دیگے خلقوں نے خبری کولی نیسی پر غرط بانی بولی جاؤ اپر آنا نجیو دیگی کہ زفر و فرقان اللہ اختر النبی اکرے اچھا خوشحالی سی پتی باندی ولیاربعو ولیقترفو ما هم مقترفون اچھا جور کی دو بہتانینا غلطا ناروا آتی کی دیو جورا ان کی افغار اللہ یکتہی یکمن بس درو جورن ذرو کی سیدی کون کہ دے وہی بھی کہ خیرات کو تمہاری کو سب اللہ جانا روا دا نہ بولو کہ گورا تو ایسا خلص کے آبا جانے جا تپوس کی مچنا خبر ہو کہ ایسا بدان بل پاسر اے بابا سیدی کون تو آج حادی سیدی کون کی دیر ملازمہ پر مسئلہ خبر ہو گیا دا تیاری تو شکر گاو کہ اگر تو اسی ہوئی جائے تلاکیانو جمعات میں جائے سپر سپور کو پکنگلو باندے ارے جماعت میں رہو صاحب تو میرے تین ماہ خان کو پاتے کو ماہ خان لے جس کا ہوئی بھی کہا وہاں ہو دے ہو رہا کیا قصہ ہو رہا کی سے حق پہ زالہ بانی دی سب پر اکتے کے پر برا گرے ولی اکتر افغار اللہ اکتہی اکمان وہاں کنا آمی صدا ہوتا اے نبی کا اللہ عبر چوک اولو تنزا اللہ فیصل مالک حکم فیصل حق دن قاضی با اللہ فیصل مسکر اللہ کلام با اللہ کتاب کتاب بالکل صاف ہر مسلم چراخ لے میں کتاب مفصل لے وہ سر جواری سر دادے سر جواری کیا بول اللہ گئی منگول کتاب پوری کتاب نیکان والا ماں پوری جی پری رائے چلا دے بالکل رائے گرے سے یو غل نہ تو بولی نو درم کی طرف نہ یہ دے کرا نمک سکے سکے ان کو نہ کرتا بندہ بکیتا یا طول ملیان بل پر عرم جا بجی سی و دنیا حال دا قسان تبے ہو و تمت کلمت رب دک و رسو فیل فیصل و رب دی دل اس کے آو و عادل اغد انصاف نیس کے سوک بدل ان کے فیصل ہو دا اللہ یا اللہ قانون دے ہو دا اللہ او بد اللہ نیس کے سوک بدل ان کے فیصل ہو دا اللہ اکیا وغد ہے السمیع العلیم اور دن کے باہر چکیا ہے اپو پار چکی دے کئی کمامل سورو کو جمہور بھی وہ جمہور مانی جن بدن رکھی اور کمانی جو دے رہا ہو چیزی پہ دنیا پہ جزمت باندے وہ ذلو کان سبید اللہ اس دیر سے کم جان تبی بن گیا میں تبی خو خلقو کے دین آخر کو دے حساب نہ بار بھی تو پہ مذہبی خلقو کے چی کم جان تا خوئی وہ جبی بن گیا میں پہنم بانی مسئول بھی وہ کبھی دے دیر دے سورو کا یہ ذلو کان سبید اللہ وابد لئی فتح بلی کی دلائر گا اللہ نا دی کتاب دا اللہ نا وابد لئی فتح بلی کی تحبیر کی سملے تو دیا خزان گور لور بوزی و ذلو کان سبیل اللہ آئی با دیو بندے اقسی با دیو بندے جان تا با دیو بندے لی تھی و ذلو کان سبیل اللہ نجروان لیکن تسپ گمان دیبانی بے حق راولو کو دیبانی بے قانون بدل کو تسندے کری بدل کو آمی بھی دیو لیکن اتکل کئی اتکالی پر دل باند روان دی ات سجیت براو دی تر قیمت اللہ سجیت دہ اقرانی سی انہو تو سمجھے چرا دی دے سطر اب دی خبو دے پا چاہت چا خطا سدر آرن آئی ادیر خبو دے پسام روان بانی یو ایسی صورت یا سب ختم سو اسرا کی اعتقادی یا سالور قسم مسلکین آد مسلکین والے حد سالور قسم داغی رل و بیانیو کو دین دل بانی پر دین ہے کہ اسرا کی سہلی یا جیسے کارو نام کو کیا ہے تو کفری اگر کہتے کہ کافر نسی وہ کار دو کفر دین والے کئی بے اعتماد خبر والے کئی بے ادبار والے کئی دروغ ہوئے ہوئے غلط خبر مصر والے نقل کئی داخل کافر و پاو نخرا وی آغتنا کیا کسی کی نند اللہ قدری من ماز کی رسم اللہ علیہ دا آغتنا خواہ کیا کسی کی نند اللہ قدری نو بل ایمان لون کی داول اللہ کبھی بولی نہیں ہو ٹول پی کر کے کنک یو اللہ لبل بپ کے کنی اور کسی سورت کا سنو خرائے صرف آگا اللہ بل تو دن کی آخر ہوں خرائے اولی رہتا کر رسم اللہ دکن خرا تر اللہ ان کی آخر المراد اجالو اکلکم کلو مما ذکر رسم اللہ مطلب سے داخل انجان ہم خور دا اللہ نم کی آخر انجو ام خوری نیکل کی انجان کی بچر کا لالاو مسلمان لبا یار مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر سر اللہ کر نا خواغم خوری نیکل انجو خوری مسلمان نم خوری مجدی ویر اتفا ادا دا فائدی زین یو خو کنا خورای صرف داغی نتی با اللہ نم کی آخر مشرکان ہو تو دل میں ہوں یاد آؤ دام مخر بے تخلو اور نور بگ مانا جی کر کے غراب القرآن آل مراد اجالو اکلکم مقصورا علا ما ذکر اسم اللہ علیہ فلا یقال مدا کرا جانی کیجیے انہم ما کانوا یحرمون ما ذکر علیہ اسم اللہ اللہ نے کیا سے آگے تو وہ حرام نہیں وہ سن لوگ جدا کے نہ خرائی نہ مطلب یہ گاؤ کہ صرف آگا خوراک ان کے گا اللہ سے بل رول اور نہ ہو کے بول ان کی آپ سے بل تک پورا کسی وہ بل سر اللہ نے بھی آپ سے نبا کرے بولیے اللہ کا صرف آنا اگن سر کا یعنی صرف حدیث کی آنا اگن سر کا یعنی صرف من عامل عملم اصل کفیلی میں یہ غوری ترکت ہوا شرکا وانا منو بریون یہ شرکت نظر من گئی یہ واج جمع بین علبہ کار کیلئے مجھے دن جی کرتا وقد فصل لکم اللہ اتصاف سا بیانی تا ساعت چمن اکری تا سبانی فصلہ تفصیل سر بیانی وی تفصیل سر ماجی سی غدا میں تفصیل کو نو بیان شیر دینا مت کی تمرا شیر دمرا تفصیل وہ صورت کے نو میں دیو جن دن علماء ماضی تو مایا تحقق کو جو تمہارا تو مظاہرے کرا یہ تفصیل سر تبانی تم بھی بہانی صورت نہ حل کی بس یہ تھا جو نو نہ سا گیا دا سن رہا فس فلا جو پاپ مانا دی فس فلو ہوا تو مطلب ہی صحیح بیانی یہ تدا وہ فرم دے اس جو تبان کی فس فلا لکم ما حرم علیکم دے دائیں کہ مجبور سے تن جو استعمال ہو سے اور سینن دے دے پوان اور خبردار نہ لے ذل نبی اوائن خطا کی خرج تو خود کبھی کہ قرآن نہیں بغیر علم دے دے پوانا یقینا رب دے خود پوانے کی جاتی کہ ان کو مانے دا جاتی خوار دی پرے دے سرگن گناہ پر سرگن گناہ کہ اختیارہ سی اپس کے پر جزل گناہ یا ظاہر اللہ سن سرگن گنا سرگن بانی بند لکھ کے کوشش یہ کہ چکم اباطن بانی جا گئے تھے ملت پرے گئے ہو گئے اور سرگن گنا پرے گئے اسرا کے سہدیا اپٹ پرے گئے اسرا کے اعتقادیا یقینا کو کہ کوئی جرم جرم کے دوار راوڑے زارو سن کے باطن سزاب اور کوشش لگائے کام یا کریفون اردو کی دروگ اور جوڑون تو نفرائے باسنا چنیا کیسے تھے نند اللہ قدری اس وید اللہ نے چنیا سے نزود بندیان کو نم بانی جیدے پسرے بانگیرے چلدے روڑے دا لوارا نو خرائی دا اللہ نے چنیا سے آجی دا گلو فردے اور دا ذکر یکی نند عمل لے کراوات اللہ دینا لفظ ان کرا بی دینا یکی نند شیطانان بی دینا ملیان بی دینا پوحان خبر خی فلو آرام دوستان کا سر مسکرو کی خبر کی ملا خبر میں کوئی ہوگا دیوال بانی کیسے ساری جاخن بابا پرن دے گا ہو مال اگر راستہ کیا ہو ایسے کسی کو مقابل کی پولیس کو میرا پیٹے دیواس میں تجھے پیٹے دیواس رام سے میں اتنے لوگوں نے بات بات کے لیے تو صبح حصہ پر تو پولیس کو اور کئی سو ورسوں کو سکے گی کسی ایک جیتے مل جائے سر کہیں وہ تو وہ کنزل کہیں میں کہا اللہ تو کنزل اکڑو اور میں ادستہ دکھا جائے اتنگا تا پورستے ہیں نا خبر ہو چکے خبر ہے من کو مردار با عرب خورا خو مردار ایتا نئی کنا مردار خورا کرے کنی روارا استحلالا نکو تاسم درس اخرائی نتاسو سیم شرکان کی علالو توائی او من کانا نایتن چه قرآن نو نمردار وی مروی دی جنوی دی جہنم خساکی او قرآن راگے او قرآن سر دیا سورت اللہ نعام راگے اغدو تا بیر سے تردی گیا پر کدی او بانا نجون دیسی کبھی وہ نہ مانا نہ مردار یہ مئی پلی تھی وہ مرے ادمر سرد ہو رہا دیا تو کتنے سارے نیچے ایسو کیوں مر ہندے جندے کو پپوا پپوا کول دا قرآن اور کدل رہنا گرزی ہے خلق کی سننا خلق کی دا قرآن خبر خلق کی گرزی ادا سے گئے مشرق قرآن میری دی ماہو اللہ بھیل غیر اللہ قرآن میری دی ان اخرائی کہ اللہ من کے قدرنی یا شیخ ان اخرائی اپنے روح صورت اللہ نام را لے گل لے منگا دا منو مدے جندے شکنا یہ بڑے پساندہ آچا کے پچورو کے رو کے رے دا کی دے چارا دا عمل چارا میرے وطن کے رائینا پیس کر قوانے دا سانتا خستق کر کیسی نمان کو تا مات آمی عملون آسا چی دو کولا نسا کئی پا کولا بانے کلک دی مکا رائے کا جان مالی کوفی کل قریان پلی کی نسوئے بریلی مراد کری جی داغا مورید راگا مریض رائے مریض ماں تو اسے پچکی تا سوال میں دا چاہتا پوسو کا چپچے ہوئی نہیں اگر تا پوسو کا چہرہو تا سوال یہ ناسن کے تو تا سوال میں جو چاہم چرا گرمے چم سری بانی درگی جی آئی اخلی کے خیز پر کی تو دی ہوگو ہے کتا دی یہ بسی نئے ماں بسی نئے میں تسن گئے تمہا فوا کا پارا تسن گئے یہ چی دارا والی کنارا والی نو میں ادا کو ضرورت پر خبر ہے کہ ذرا رواؤں دے کہ پولیس کی نہ روا دے نہ نہ بس نہیں اس میں بھی کوئی کتاب دلان جنا سے بازو با نہ تو سلاج دے دے بس نہیں نہ تو میں تو دا وینو کہ دا روا دے تو نہ ہاں میں اس کو سن کنا جی با مرا کی کم پا کے وہ سن لے جو نہیں گنی دا نہ روا دے نہ روا دے نہ روا دے کر دے میرے ناس سنا سے سب یہ زمین دوستات مخت دے میں تا تو تک کرے گا صاد مولا پا مخصرین تلا حرام دی گردو دے ناروائی جاتے چی گردو صاد مولا پا مخصرین پاسی سار اغماتی خبر کئی مولا وی خبر کئی سی پوٹو رکے کیا مولا پاک پر نگے اغمیان جی پاک سا سرام لینجی زمان ساس روانا جوڑی روانا پا کیوشی میں زمان خود سر جوڑا نگا تا سا جوڑا جیگا بتا تا خطا اغوی آسالا رہے کے استاسی دے پڑکی تنا رواؤن نو دے مالی سیو کنی مستخلے چپس آرامی دے یو تیرے گا گرہ سے چپس آرامی دے بلو تیرے گرہ سے چپس آرامی میں کدیم رہا تھا آرامی دے نوائے تو آن اگا پوسی دے ماں تا کانزر کو آرہ سے لار دیا ماں تا نو ماس کرے تا خبر نہیں ہے کہ دا اوپا خلو بانی تاو کانزم کیا گرہ تا آرامی دے پاکیہ سنگا پاکیہ سنگا دے پڑکی دیا سر تو سرو کرو چاو تنا رواؤن دی تو خلے پا سر کے چاو تنا رواؤن دی وہ پڑھتے کہ تو اتباد پیغمبری علیہ الصلاۃ والسلام نے سواب کو دیکھتے آرہ تیرے قوان جو پڑھتی دن کرے گا میرا سر جو پڑھتے ہیں مجھے بچے نہیں کرتے ہوئے یہ کیلی خبر ہوتا کون کہ پڑھتے دو سخنوں نے چادر دو لے پڑھ بطر رو لے پڑھ بمولا پڑھ رو اسی سوری میں سپک سو پڑھتی دے سر رو کہ اس پڑھتے کو خالے در دی کرنا پڑھتے دین ہی ضروریات نو پڑھتے سخنیش کرے وہ کلی کی موکے یہ نفس کم بڑا مولا و مصر نور در خوف یہ مسئلہ کی میں غیر لوگ کہتا مرا مخصر چیزی سے ماں چوکا تھا پاکیس او ہو یہ مولی پہ چیزی کی پاکیس ہماری سے دن جاری کو جاری کو نہیں یہ دن جاری کو جاری کو دن وہ کس راو کا جن کہ تو تو رہا ماں بے اولا و عالم یہ دے میں پوشے دے بڑاوار دے دن پرے دنی کو دے پاکے دے پاس ماں پسولا و مجرہ پسولو کو اے مولی پہ چیزی کی جی اگر اولا و مجرہ پسولو کو داوری هغه د مانکی ملاد مورید کتاب اوسه هدایت الابرار ارے تین پتی نے مجھے نکل تو مکنی تاریخ ہے کہ تو بنا رہا ہے رکھو رما کدا تھا کرس جاؤ تو میں ستا کتاب کی رکھی شکرانی حرام دی اور تو تو لگے دی جار شکرانی پر جی جی میں تو کل ہرے پر ان کو بڑا ہے نیتی جی پر خبر باندی کل ایسے ہو کرو بڑتی میں نہ پاتے رہے میں دا پاتے دن کرو پاتے سے غلیس کرے میں پتی سنی تیرے کنس برا کانا دمرا کارو سو کہ پتی جی پورا ناکے دی مجھا ملو کنس برا اور تو سو زیاد خارا سی جو پتے ہوئے تو خارا سی نہیں پتی کسی اور من کانا مائے کن فائے ناو یہ قرآن دا جی کرتے کدار کدار نافی کل قریہ بڑا شانتا ہے کہ جس طرح کے لیے ملکان خلاف کئی سال کے لیے غتان خلاف کئی سال کے لیے غتان مسلمان کا دشمنی کئی جال نہ سے کل کریا کرے منگا کے ہند پار کے لیے اور خار کے غتانی مجرمان مجرم لے دے کمزور نہیں سکوڑے کچھ نہیں سکوڑے جا دشمنی کی کے خلاف کی کے خبر کی ہوئی مدا غغ چہ کر اور ابے دے دے مجرم مجرمی کی مت کی لیے مجرمی مجرمان دا علاقے مجرم دے اندغی ولی یم کرو فی آتدو سکتل ولی کی بدا علاقہ کی جرگبو کی وما انکرون اللہ بے انفسین ایس کسی کولے چلوال لیکن دخل نفس نسن زان غر کئی انا پوئی جدا چیزان ولی غر کون نیما نم نغل خبائن کنا نتی نور خبری کم نور غر کئی جم نور رو کئی جم نتباشی جم ولی دا چاکم الحمدللہ ہر ویسے کیا جسمانی میرا پیسے اللہ زلیلے کے دی اور رسوا کر دی کہ سپا کی دی نو پدی انتظار بھی کراؤ گر دے جگہ خدا کانا جرزا جرزا ہوئی زیدی کانڈول لے پختانے ہوئی ساری تے جرزا جرزا زیدی کانڈول لے مطلب داو کہ سرمن بزن اوباس ہو کانڈول دے پخو پیزار بچنے کی ہوئی منگن گو جرزا جرزا زیدی کانڈول لے اچھے سکر ناغو کا لاستا جرزا دے خلوم ومائن کرونا اللہ بین حسین اپوی دینا فرسی حسین سغس دلین ندول لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول اللہ منگا منانو سرم غاری دی ترائی چرا کے شملا چور کے سے تغمبران دا اللہ علا اغول چسن مجزی اور کیسے دی آغاب عمرو اچھاغنی نمگے نمرو داغی نے زیادہ موجودہ پیغمبر علیہ السلام لوگا کرے سیوا قرآن از دیگا وقت مناسیب ہم دا او تیوی جی دا دیو تیوی فالی اپاتو جی عصر سوائی مثلی فالی اپاتو جی صورت من مثلی یو بیان لس بیان میں پیس کر سوڑ رہا ہوں سوڑ دور کئی میرا کئی ناغا سی من توخا کہ خیرات پدرین جا کی دی اس وجی نون دو منی دیو سوڑ دنو کلی کی راسی دو ندیج نمنی اللہ عالم حیث ذول رسالتا اللہ خبو علیہ پکندے کی مقرری اصلاح گرنائی اغل داغی مناسب استعداد داغی مناسب فهم داغی مناسب استقلال ورکی برداشت او غم ورکی داغی مناسب اپروانی ساکی ذرگتی برسی بی مجرمان توجون الزلت صغار الزلت اللہ بے زلیل کی اللہ بے رسوا کی عذاباً شدیداً لما كانوا يمكرون سخت سزا تصور لائے کہ یہ چلنے کے بعد مکر کی چل ولتی مچھل کی غاری اللہ کی تصنے کی مطرابا انجی سنا پترب دمانا رضا حکم زخو مانن جو حکم نداب عمرم چل قرآن دارا تاویہ لسن جیتا بغاڑا کیا دن سنے جیتا پرانی جی اصور کی غاری گئی کہ اللہ خطا کولے کہ جب خطا جیتا لازم سے نیچی سینے تنگا بالکل جوختا باسی خبروں تو دم رگرا رضا منل لکتی پڑیل کڑا سی جس طرف دا طرف دا مخفوف ہوتا تو طرف دا آسمان کی یہ سا آدھی یہ تو سا آدھ میدان سے لے دیر مشکل بانی سی جی پتو تو ٹوکون ہے خطیر سی دک سی مثال لے دے ملاد و مات سی اہو بنی سی جی جو بہو کی خبر دے دے تکرینی جی دکا اخلاص سی ایمان سی بڑا شانتا لکھے کہ نظران ہو کرتا کہ اللہ پڑی کی پاہ چابانی کی حق نہ مانی و آگا صراط رب دے دادا لار میغا رب دے بالکل مستقیما میغا اہدین صراط والمستقیما یقیناً زان دالیں ران کرے اتنا خلق تو کی عزت کرون اخرت کی با اللہ سور کی لہم دار السلام خبر میں سے کرے دے حسر دے کنا خاص دولہ دے کورن سلامتی انہ نور اللہ السلام سلامت یا جمع سلامت درو کیا جانو اب صحیح پاتے کے دلو کور یو قیم یو آخرت کے نی دنیا دنیا کی سلامت یا جانے دے دنیا کے خوب اچھے نہیں کر کیا اس سے پریشانی بول پائی ہمارے کاروں میں جڑ ان کے جو دماغان یا معلوم تو سو لے آگے کیا نہیں سکے جو دنیا کے کار سے اللہ تعالیٰ رسمی میرے بھی کر کے تخویب ستانند تصویر ہو جان ساتا کہ بھگوان کے اللہ ٹول رہے گی کی قیامت کے پیریان سب ہوئی پیریانو ڈالے وہ تین ڈھیر گمراہ کرتا سو ڈیل مر گری کرتا سو پل میرا انسان آنا کدس تک سر تم مین اضلاع دبنگیا گمراہ کولو تا سو ڈیر کر دیر گمراہ کر لی وہ لمبا کر کر دے او بول دوستان مر گری جدو انسان آنا گمراہ خوشو پتوڑے کے دوست کا سزارا کئی اور جان خدا کئی رب زمن منگا دورا مدد کو لیا تو دو ہم نلا دادی نے پی جاؤ دو منگسرا تا ان کو مت بہتاؤ لاس بہتاؤ منگ برا مدد کو لو را رسے دبا اور دین دو زمین فائدہ رستہ کہ منگا یہ تازی نہ دب شروع کو نما رست نہ تو جو قدر قیمت پیدا ہوئی کہ منگم چوکی وہ منگم چکار خاندانی اس تم تا آباد نہ بباد اور اسی زمنگا نے تھے زمنگا ہوتا کہ تارا مقرر کو اللہ زمن کا معافی کا بجر میں اقرار و پار میں معافی کا ولی ہے کہاں فاض ہو اللہ اللہ من کا معافی کا مجھے اقرار کو مجھ سے معافی اللہ بوئی دا خطرناک ہو زید دا آرام کول استاس بل استاس آرام نرا جی النار دا خطرناک ہو بدو زفر نار اللہ نیار زید آرام ہمیں سب سکے تاریخ ان کے اوغوری سے اللہ دبی نے جب یقین رب دے حکمتن والا رہے گئے خود ہوا اللہ ما شاء اللہ مانا سرا اے بے بھی سرخ بو تو دمول کی ہیں دمو کی ان گے اللہ ما شاء اللہ لیکن کے سوغوری اللہ وہ محاسب وقت بری گے زیاد کے مستثنا دے جو حساب کو وقت کے میدان دما سر کے آ حساب و کتاب رو کے خالی گی مطبی مارا بائیں ما شاء اللہ کم وقت اللہ والی اللہ ماشاء اللہ فیزید من ذلك نور رسول اللہ بغیر کے دین زیاد نمیس کرے انشاءاللہ بیا تفسیر کن وکذالکن ولی بعض الظالمین بعضا دخشان تا دس سیاتین کی حدوب سے لگی بلی اپا غلط یقین کرو آلی زن جا کی فارا زن نور لرا ایک لک سے یقین سے بنا کام یک سے بون تو سوال داری کی قیدو ہمیشہ نہ رہا وہ ملا رہا ہے ہم کا سر منا ذرا ذرا مانی کو کچھ سیکھا ہے جماعت اسلامی بانی وہ مودی بھی تم نہ سر میں کہا سر ڈال لو تو گوگر کہا سر کنا وہ آتا سر بل مار گیا کہ یہ مودی بھی ہے میں دیکھو تے قبل تزر دے مارا اس سے تو پکار میرا اس سے بولو مدرس بکا ہے مورا سر مدرس کرے گی وہ سر بھی منا ذرا بھی مسئلے نہیں لانا پڑے گا کون منا ذرا پتہ ہی بھی سنت کا وفد کا تیار ہے سبا پیل بل رہتے ہیں بل تک آواز ماں کے لئے کرا گئے وہ تبھی ہم نہیں کو میں بہت لاڑو لوگ رہتے ہو تبھی نہیں کون تو بولا کن پیسے چاہیے جی جی میں اس لیے خبر کن وہ پخول ہم تیرا غلط ہے نہ روا ہوئی وہ کداری کن ولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون یا معشر الجن والانس کون ہے اللہ اے جتولی ہے پیریانو دے انسانانو ولی نوزر گلی تاستا نی گلی جماع ستاسو دا کام نصرنا نی پیریانو تو پیغمبر نی اکلے کنا وہ دے انسانانو پیغمبر پیریانو تا ہو نی دا تاستو در غلے استاسو نو یعنی مخلوق ہو تاسو مخلوق ہے اگو کار تو دا نولی تاستا یقصو علیکم دا نولی تاستا یکنی ایرولی تاسو زما سر نمخ آمد کے دو دلی روزینا نو در غلے وہی بس شہدنا لانفسنا من اقرار کو کہ کل نرسون وانی چرا غلو نو بیا کسی دے تجلی او دی معمولی جن زارت الحیات الدنیا کوٹا جوڑو ما دکان جوڑو ما جاڑی اخلا ما دا کار کو ما دا کو ما پدے علمو آخرت تے فکر نہ ہو کہ پنن تے جنی سبا دا نن ستا چی پر پکا ہو دائن دا سنی چی دا ستا ستا زمان پا قبر کی نسار پاسم چی تکل کن ندل تا چی سار پاسم چی تکل بکن جا دے قبر کے جات چی تکل کن داوتا و یاد نہیں چی مرد جاتا کہتا جی نبی علیہ السلام جو اکثرو ذکر حاضن اللہ ذات الموت دا مرد یاد گیر کوا دا مرد یاد درنگ لمرم جسے قدم پہ قدم زمتا ہے دو مر گیا دو قدم پہ قدم دیوے کمرم دیوے کمرم اللہ لبا سے جواب حکم محض غصیلی مدایات کئی اپا دیبانی با دنیا مستی کمیزی کدا نہیں نصاب کسا تھے مسیح جاتی نہیں اقرار بہو کی پخبر نفسیل پخبر جان سعادت سے اقرار کنا انہم کانو کافرین داولی سواب جیسے کہ رب دینے گے تبا سے ان کے ذکر لو اللہ خلقو جاتے سرا کہ اللہ جاتی تھی یاد ظلم پہ جاتے تھے مخلوق پریشان کے خل کی دینا خبر آئی ظلم کئی جاتے کئی مجھے خبروں معلوم سزا اور قوم کہ خبر کڑی بھی نہیں تو کڑی بھی نہیں آس سزا نہ اور قوم دو بہت جیسی کہنے سے مجھے خبر کری نو ہر اولاد دن مجرمان ہونا دن ایکان ہونا درجی بھی درجات و درکات یہ بھی تریف ہو ہر اولاد خو درجی بھی ہری والا بدنا غارونا وصول اس میں سیدھی پتہ تو ہونے کے دن میں ملو تو سوچ جائے کہ کری میرے رب دے یہ ذرا بے فکرا تو ٹولا ہونا چکے دو بے غاف ہے لن یہ ذرا بے فکرا دائیو دے تنین مانا کم رب دے پہر سے پورا دے کامل مہربانی خواہن ضرورت رستا دے عبادت اسے تو والی ملری دے بو بجی تاسو گتی دنیا میں اختیار بہتن کیا وہ کرو رنگ مسران عزت من خلق ہو گرو خلق ہو قدردان خلق ہو اور دین کے خلق ہو وہ دین تو خود ہوتا سوکھنا لیکن نہیں نہ ہو تو کول پنیک نیت باندھے عالم اور پنیک جب نیت باندھے لے جاؤ سے کول پر مر گا پور لاڑ ختم سے اس نیچے آگ مشران اس نیچے اس نور مشران سے دا نور مشران بس تو افاس نیچے نور با مشران سے سوچ کرے خبر تو ہوئی سجت لے درجاتم مما عملو خیلی کریئے راغو دخل عملو بدی کریئے درکاتن مما عملو نبی رب دی یہ حضرنا خبرہ رب دی پورا دی اشتا عبادت تاجتی سے کامل مہربانی خوان واستخلف من بعدکم تاسو بلیل کی پاتی بکی ساسو پسنت سچی غواری پاتی کول سمانا پکن صفت کی غواری منقادی یا سرکشان منون کی یا نمنون کی سرکشان یا نیکان پدی و پاک زر رحمہ لکہ کی پیدا کری اتاسو دا اولاد دے قوم بلنا مکنی لاولو اتاسو پاتی کا احساسو نمانو تو پاتی خواہ چیزی کہ دی وقت نرو کی پاتی کی جو اگر سی اگر با طول دین جو اس بچی اگر طول لغر تو گری اجنے دو سرے حلق با سرے پچانو کی بگری اللہ آگر از رحمو علی اللہ دار روز رب مولا پدی خلق بانی پدی عالم بانی پدی مخلوق بانی دی طرف تروان دیا لیکن او برسان تا خوشت پرون تا فلال سنو پا بلا پا بلا بلا اختره پا بلا پری تا اختره پرون تا نکی لکو تا خود جا سجا با شایی یا خوال باس نکوا اللہ من ما آمیلو رست اخلی من بالو کما ایسا دنورون تیرا کرو انما تو عدون اللوات لآتن بے شکا سے جتا سر رولے کی یہ سکھے یہ رولے سکتے ہیں جیرات نہیں کی کہ تیہ جہاں سے خبر ہے دانو درنگ لبا تو یہ نہیں کہنا دابا میں یہ خلا رہا سی کہ سنی یہ رجا برا سی لیکن تو کہہ رہا کہ لا تم امی اکاس کمزوری کو انکی دے اللہ او اے دوتا ایزما قاما ایزما دنی کا اولادا کوئی سے چکوئی ایسے پخفل درجہ مکانتکم پخفل فل مقام پخفل فل درجہ تو گٹے اس سے سے تو دروغ ویلے سے تو مطلب ویلے سے تو سکھ ویلے سے رو پائے انی آمل زخو کونکین دائے چی اللہ را تاویلی دی آملون زینت کلک کونکے پتولا ہو چی اللہ را تاویلی دی زبا پخبر خبر چی گٹے رسکے جم نا جذبا مسکے جم رسکے جم نا انی آمل زردہ کی پوہ وسائی چا سوک کی بسیہ غلا گٹے دی سنکورن جاتا سوک کئی دنیا کے سوک بریا لیتی گی یا پرستنی طور آخرت کے سوک بریا لیتی گی بدے پتہ بتو لگی و قانون دا اللہ دا دے لا یفلح الظالمون برین سنگے زیادتی خورا دا اللہ دا قانون خلاف سے زیادتی خور دے و جعلو للہ من ناظرا اسرا کی فعلیہ دا دے ترسام دی کر کے ختم کے کری خلق و خاص اللہ سرا ظل نمانی دا رہا کی پیدا کرو اللہ کسے دے یعنی فصل بندر صحیح کری دا جعلو نصیبان اللہ لوں برخدا ہوئی دا ہو گئے خانک بل خواہ دے بڑے او بل تو دادا خوب رکھا گئی شری کانو پر میرے اللہ تھا اچھی پنند اللہ بانی نگر سیدھی شری کانو تھا وزری جگہ چوڑا بدا چچی گئی حکم حکم پورا علاقہ کی دستور پورا علاقہ چلے نہیں ہوا جی پورا علاقہ کی راشی سے گئے جو کلا میں اول گئے چلا بابا پنندا نے درسی کے سر ہو گئے جو کو بڑے دے جو کلا خانک دے ہو گئے جو کو ہو گئے پورا علاقہ کی مینی بجا خون خیر گئے گئے دا علاقے ٹولی تقسیم کرے دوترو وہ دوتر بانی بجا دے دو دا خل کو نہ داؤ جی بانی را ٹوڑو چردے دا خل کو رکوڑ خان کو نہ زور کر چرگان زور کر چابک کے تو غیان ور کرو دا بے لور کر دا بے راوڑنو یو خو طرف تا احاد آل اللہ دا او سردہ دا اللہ برخا و حاد آل سرکائنا ادا زمینگا دا اللہ سر سرکی جی برخی دار دا دا خوب رخا دا زوان دے لوئی زوان دے اخن بابا دے پیر بابا دے رحمہم اللہ دا پختر زمانے کی جو دین کا حکر ہے دے خلقے روز تو خلقے دے پوری دے بوت لڑا دا وہ پونین بے کم دا وہ جو چلو پروت دیا با نیک سنبالا ہو دے قان بانی اتبار نرا کر نیک پر آواز ادانی دے لگے ہو یا ادانی دے آسے کو گتر آتو رکھ دے کے گواز کولا دیا کدے کے کنیر آگری چون دے اللہ پر آسکے نور واز کولا پوری شکرانی شکرانے پسندے اللہ جب رکھے سر کو سارا خبر یو کال رو ورسو پر زمان غایو رو ایو گینو ورکا میں قسم دے کو ورکم بل کال رو رو رو گینو ورکا میں قسم پر خدا کو ورکم درین کال رو رو رو گینو ورکا پر لو اللہ قسم کم کم ورکم آنا چی پاتی خیر خبر دیا غایو نو پاتی خیر بے چی ویر نیس انتحان رو جی کلک لے تو خبر کی کسوس دے سوس دے ایو چی ویر جو ورکم دے بل کال رو ورکم خیر خود ویر جو ورکم آزا لی سرطان سانا کم ونو وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ دِينَ اللَّهِ جَاءَ بَچے جو فلوا دے حلال جو کا بنا دے حسین تا پنجاب کی نس سال خبروں اخباروں میں چن لاگری پھر یہ لال کرو یہ جگہ پھر یہ تو نند حسین جب حسین خزے کے حماستا شریف کے نگہ کائے آگا کی پوشو چھوارا پنیتری جی رپورٹ کئی چاروں سے خواہ میں چاروں پدان دور راک لے بانان حسین مرداروں لگے دے گا اور بانی پھر نند حسین جب حسین قتل اولاد ہی قتل حسن علال بیتو اور قتل حکمن بیجین بیتو اور برداشت نگاور کو اور دا اغسط ہے